यह देखकर उसे बड़ा विस्मय हुआ और वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद चेत होने पर वह बड़ी चिंता में डूब गया। श्वशुर की यह दशा देखकर जामाता ने उनसे कहा, आप किस लिए शोक कर रहे हैं? यह सब दंडी के शाप का फल है। वह सब कुछ करने में समर्थ है, वही करता है, वही हरता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम लोग उन्हीं की शरण में ले तो हमारा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। जामाता की यह बात सुनकर साधु दौड़कर दंडी के पास पहुंचा और उनके दर्शन करके भक्तिपूर्वक नमस्कार कर उनसे बोला, मैं बड़ा दुर्मात्मा हूँ, आपकी माया से मुग्ध होकर मैंने जो कुछ कह दिया उसके लिए क्षमा करो। मैंने आपके सामने कष्ट वाक्यों का प्रयोग किया है। हे नाथ, मुझसे क्षमा हो गई है, आप मुझे क्षमा करो। भूल हो गई है, भूल हो गई है, आप मुझे क्षमा करें। साधु तो दूसरों का उपकार करने में ही लगे रहते हैं। यह कहकर शोक विकल वणिक बार बार प्रणाम करने लगा और रोने लगा। साधु वणिक को विलाप करते देखकर दंडी ने कहा, रो मत, मेरी बात सुनो दुर्मते, तुम मेरे अपमान करके मेरी पूजा से विमुख हो गए हो, इसके फलस्वरूप बार बार दुख को प्राप्त होते हो। भगवान के इस प्रकार वचन को सुनकर साधु ने भगवान की स्तुति की। साधु बोला, प्रभु, ब्रह्म इत्यादि स्वर्गवासी देवता आपकी माया से मोहित होकर आपके आश्चर्य में और रूप गुणों को नहीं जान पाते, मैं भी आपकी माया से मुग्ध हूँ, अतएव आपको कैसे जान सकूंगा। आप प्रसन्न हो, मैं अपने व्यवहार के अनुसार आपकी पूजा करूँगा, मैं आपके शरणागत हूँ, मुझे पुत्र और वित्त दीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। साधु के इस प्रकार भक्तियुक्त वचनों को सुनकर भगवान जनार्दन परितुष्ट हो गए और साधु को पहचाना तथा मनचाहा वर देकर वही अंतर ध्यान हो गए। तदंतर साधु ने नाव पर चढ़कर देखा, नाव रथ आदि से भरी है, सत्यदेव की दया से मुझे वांछित फल मिला है। यो कहकर साधु ने अपने मित्रों के साथ विधिवत सत्यनारायण की पूजा की और बड़े हर्ष के साथ यात्रा प्रारंभ की। नौका बड़े वेग से चलने लगी। दोनों अपने देश में आ पहुंचे। साधु ने जामाता से कहा, वत्स, वह देखो मेरी पूरी दिखाई दे रही है। तत्पश्चात साधु ने अपने धन के रखवाले दूतों को नगर में भेजा। दूत ने साधु की पत्नी लीलावती के समीप जाकर हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहा, आपके पति देव नाना प्रकार के धन चरण रत्नों से साथ अपने जामाता और स्वयं मित्रों से घिरे हुए आ रहे हैं। साध्वी वणिक पत्नी दूत से मुख से तथा अपने स्वामी जामाता के आने का समाचार सुनकर बड़ी हर्षित हुई और सत्यदेव की पूजा करके उसने अपनी लड़की से कहा, मैं पति की अगवानी के लिए जाऊंगी, तुम भी तुरंत मेरे साथ चलो। माता की बात सुनकर कलावती ने सत्यनारायण व्रत किया, परंतु प्रसाद लिए बिना ही वह पति के सामने चली गई। इससे सत्यनारायण देवृष्ट हो गई, धन रत्न जय को लेकर नौका जल में अदृश्य हो गए। कलावती ने जब पति को नहीं देखा तब वह शोक से अत्यंत व्याकुल होकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। वह अपने पति और नाव के ना दिखने से अत्यंत शोकातुर थी। कन्या की इस दशा को देखकर साधु बहुत डर गया। उसने सोचा, यह क्या आश्चर्य हो गया। नाव खेड़े वाले भी बड़ी चिंता करने लगे। यह सब देखकर पतिव्रता लीलावती अत्यंत दुख से मिल होकर विलाप करती हुई स्वामी से बोली, मैंने अभी जब यह भी जवाई को देखा था, जवाई क्षण मात्र में ही नौका के साथ जामाता अदृश्य हो गए, अब वे कहीं नहीं दिख रहे हैं। पता नहीं किस देवता ने उन्हें इस प्रकार हरण लिया है। अब आप क्या भगवान सत्यदेव के प्रभाव को नहीं जानते। लीलावती इस प्रकार कहकर विलाप करने लगी। उसी के साथ सारे बंधु बांधव भी रोने लगे। लीलावती अपनी कन्या को गोद में लेकर रुदन करने लगी। कन्या कलावती ने स्वामी को डूबा हुआ जानकर दुखित हृदय से पति की पादुका को लेकर सती होने का निश्चय किया। धर्म को जानने वाला साधु वणिक कन्या की यह स्थिति देखकर अपनी पत्नी के साथ शोक से अत्यंत व्याकुल हो उठा और उसने मन ही मन सोचा, निश्चय ही सत्यदेव की माँ के द्वारा ही मेरे जामाता हारे गए हैं, मैं अपने व्यवहार के अनुसार भगवान सत्यनारायण की पूजा करूंगी। साधु ने वहां सब लोगों को बुलाकर यह बात कही और अपना मनोरथ व्यक्त करते हुए पृथ्वी पर दंड की भांति पड़कर वह बार बार भगवान सत्यदेव को प्रणाम करने लगी। इससे सत्यदेव प्रसन्न हुए। उन्होंने आकाश से साधु के प्रति कहा, साधु तुम्हारी कन्या मेरे भोग का तिरस्कार करके पति को देखने के लिए आ गई, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया। अब वह घर जाए, प्रसाद लेकर लौट आवे, तब अवश्य उसे स्वामी का सुख प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। वणिक नंदनी कलावती ने गगन मंडल से यह प्रणाम प्राणदान करने वाली वाणी सुनी और वह तुरंत ही घर चली गई। वहां जाकर उसने प्रसाद लिया। तदंतर जब वह लौटकर आई, तब अपने पति को नाव और समस्त बंधुओं को देखकर साथ अत्यंत सुखी हुई। उसने पिता से कहा, पिताजी आइए हम लोग घर चले, अब देर क्यों कर रहे हैं। कन्या की इस बात को सुनकर वणिक प्रसन्न हो गए और विधि वंदन के साथ भगवान सत्यनारायण की पूजा करके धन्य रत्न और बंधुओं के साथ वह अपने घर पहुंचा। तदंतर प्रत्येक संक्रांति और पूर्णिमा को यथाविधि सत्यनारायण की पूजा करता हुआ वह इस लोक में सुखी होकर अंत में सत्यपुर को प्राप्त हो गया। सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों एक उपाख्यान और सुनिए। पूर्व काल में विश्वध्वज नामक एक प्रजापालन में तत्पर राजा थे। उन्होंने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग किया था, इसलिए वे दुख को प्राप्त हुए हैं। एक दिन राजा ने वन में जाकर विविध प्रकार के मनों का शिकार किया। फिर जब विश्राम के लिए वे बरगद के वृक्ष के नीचे आए, तब उन्होंने देखा वाले लोग बड़े संतुष्ट मन से मित्रों का साथ लेकर भक्ति पूर्वक सत्यनारायण देव की पूजा कर रहे हैं। राजा ने सत्यनारायण की पूजा होती देखी, पर घमंड के कारण ना तो वे वहाँ गए और ना प्रणाम ही किया। ग्वाले राजा के पास प्रसाद रख आए और पूजा की जगह आकर जिस जगह आकर वह प्रसाद लेकर अपने घर को चले, राजा ने प्रसाद नहीं लिया, इसलिए वे बड़े दुख में पड़े। उनके सुपुत्र मर गए, धन धान्य समस्त संपत्ति सब नष्ट हो गई। तब उन्होंने सोचा, सत्यदेव ने ही मेरा सब कुछ नष्ट कर दिया, इसलिए जिस स्थान पर ग्वाले पूजा कर रहे थे मैं वहीं जाऊंगा। राजा ने मन ही मन ऐसा निश्चय किया और ग्वालों के पास जाकर उनके पास भक्ति श्रद्धा पूर्वक यथाविधि सत्यदेव की पूजा की। तब सत्यदेव की कृपा से वे धन पुत्र आदि संपन्न हो गए और इस लोक में सुख भोग कर अंत में विष्णुपुर में जा पहुंचे। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ सत्यनारायण व्रत का आचरण करता, भक्ति पूर्वक मुक्तिदायिनी इस व्रत का कथा का श्रवण करता, वह भगवान सत्यदेव के प्रसाद से धन धान्य समृद्धि को प्राप्त होता है। इससे दरिद्र धन पाता, बंदी बांधों से छूटता, भयभीत भय से छुटकारा पाता और मनुष्य इस लोक में मनवांछित फल को पाकर अंत में सत्यपुर में गमन करता, वह सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों आप लोगों की मैंने श्री सत्यनारायण व्रत सुना। इस व्रत का आचरण करके मनुष्य सारे दुखों से छूट जाता, विशेषतः कलिकाल में सत्य पूजा महान फल देने वाली है। इन देव को कोई सत्यनारायण कहते हैं और कोई सत्यदेव कहते हैं। ये नाना रूप धारण करके सबके मनोरथ को प्रदान करते हैं। ये स्नातन सत्यदेव कलयुग में सत्य व्रत के रूप में अवतीर्ण होंगे। श्रेष्ठ मुनियों में जो मनुष्य नित्य इसका पठन या श्रवण करता, सत्यदेव के प्रसाद से उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। रेवा खंड संपूर्ण, अवंत खंड समाप्त।